Tu program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech. Kłaniam się, jest wtorek, 21 dzień listopada, minęła 18. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Nie wiem lub nie pamiętam, tak najczęściej na pytanie posłów z Komisji do Spraw Amber Gold odpowiadał były szef policji w Gdańsku. Pan nie był zainteresowany sprawą Amber Gold? Nie wiedziałem na tym etapie o prowadzonym postępowaniu. Stomatolog z Inowrocławia z zarzutami popełnienia ponad 7000 przestępstw. Leczeni przez tego stomatologa prywatnie byli następnie zgłaszani przez niego jako pacjenci objęci kontraktem zawartym z NFZ-em. Zmieniają się nazwy ulic, ale nie nasze dokumenty. Ustawa dekomunizacyjna nie wymusi wizyty w urzędzie. Były komendant miejski policji w Gdańsku Zbigniew Pekuła powiedział przed Sejmową Komisją Śledczą, że o sprawie Amber Gold dowiedział się po upadku spółki w sierpniu 2012 roku. Nie wiedział też, że funkcjonariusze z jego komendy prowadzą dochodzenie w sprawie Amber Gold na zlecenie gdańskiej prokuratury. Wcześniej odbyło się posiedzenie niejawne Komisji Śledczej, na którym przesłuchano innego policjanta zajmującego się gdańską piramidą finansową. Ze względu na aktualną pracę w strukturach policji nie ujawniono jego danych osobowych. Na większość pytań Zbigniew Pakuła odpowiedział nie wiem lub nie pamiętam. Członek komisji i poseł PiS Jarosław Krajewski zapytał, czy były komendant wiedział, że funkcjonariusze z jego jednostki mają problem z uzyskaniem informacji od Amber Gold. Nawet jak już cała Polska mówiła o sprawie Amber Gold, to rozumiem, że świadek jako komendant komendy miejskiej policji nie uzyskiwał wyjaśnień od podległych panu funkcjonariuszy. Panie pośle, jak wcześniej powiedziałem, nie wiedziałem na tym etapie o prowadzonym postępowaniu. Członek komisji i poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński powiedział, że komenda posiadała rozbudowany wydział do walki z przestępczością gospodarczą. Dlatego złożone wyjaśnienia są dla niego niezrozumiałe. Nie mieli oni w ogóle żadnego rozpoznania, z kim mają do czynienia, a czynności, które wykonywali, były zupełnie zachowawcze, ograniczone i wyłącznie te, do których byli zmuszeni właściwie przez sąd. Jutro na posiedzeniu niejawnym komisji zostaną przesłuchani funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Właściciel przychodni stomatologicznej z Inowrocławia z zarzutami popełnienia ponad 7000 przestępstw. A Krzysztof B. przez 8 lat miał wyłudzić z NFZ-u ponad 700000 złotych, mówi Agnieszka Adamska-Okońska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Przestępczy proceder polegał na tym, że pacjenci, którzy byli leczeni przez tego stomatologa prywatnie, byli następnie zgłaszani przez niego jako pacjenci objęci kontraktem zawartym z NFZ-em i na podstawie tej dokumentacji, tego zgłoszenia, podejrzany otrzymywał refundację za leczenie pacjenta z Narodowego Funduszu Zdrowia. Śledczy przesłuchali kilka tysięcy osób. Lekarz nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 8 lat więzienia. Chcieli dokonać zamachu na jarmark bożonarodzeniowy w Essen. Celem ataku mogło być także duże centrum handlowe. Tak podają media, choć policja nie potwierdza tych informacji. Prokuratura Krajowa we Frankfurcie nad Menem potwierdziła, że 6 zatrzymanych Syryjczyków jest podejrzewanych o przygotowanie ataku z użyciem broni lub materiałów wybuchowych. Według śledczych to dżihadyści prawdopodobnie związani z tzw. Państwem Islamskim. Zatrzymani to Syryjczycy w wieku 20-28 lat. Wszyscy przyjechali do Niemiec jako uchodźcy w latach 2014 i 2015 i prosili o azyl. Zatrzymań dokonano podczas szeroko zakrojonej akcji policji i służb antyterrorystycznych w Kassel, Hanowerze, Lipsku i Essen. Bild Zeitung napisał, że podejrzani planowali dokonać zamachu terrorystycznego na jarmark bożonarodzeniowy w Essen, który zostanie jutro otwarty. Mają świadczyć o tym plany znalezione u podejrzanych podczas rewizji. Z kolei radio WDR podało informację, że celem ataku mogło być także duże centrum handlowe w Essen. Policja na razie nie potwierdziła tych informacji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. Zmieniają się nazwy ulic, ale nie nasze dokumenty. Ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od nas zmian dokumentów. Dokumentów będzie można używać tak długo, aż stracą swoją ważność, informuje MSWiA. Nowe prawo, które zakazuje propagowania komunizmu lub innego systemu totalitarnego, dało samorządom czas do 2 września na zmianę nazw blisko 1000 ulic. A w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku zmiany nazw wprowadza wojewoda w drodze zarządzeń zastępczych. Podobne zarządzenia wydali też inni wojewodowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Nasza piosenka dnia, Barbara Wrońska i Nie czekaj. A teraz trochę spraw organizacyjnych. Po pierwsze, w najbliższy czwartek, 23 listopada w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Kujawy. Zapraszamy na ten koncert naszych słuchaczy. Ono rozpoczyna się o godzinie 9. Proszę do nas dzwonić w tej sprawie. 2 2 i 7 3. Mamy też do rozdania 2 płyty tygodnia. Płyty wspaniałe. Jaromir Nochawica, Poruba. W tej sprawie do Państwa dyspozycji SMS 71335. Państwo na koncercie Jaromira Nochawicy. Podobno to wspaniałe występy. Tak słyszałem. Pani Agnieszka i pan Stanisław otrzymują od nas płyty, a my już zapraszamy na reportaż. Reportaż w Trójce. W Warszawie powstał pierwszy w Polsce salon profesjonalnego przytulania. Założyły go dwie koleżanki, Magdalena Fiałkowska i Sylwia Kalinowska. Na seans przytulania może się zapisać każde pytanie, czy każdy chce. Czy na co dzień przytulamy się za mało? Posłuchajmy reportażu Przytul się, autorstwa Eweliny Karpacz-Oboładze, przygotowanego we współpracy z Antonim Rokickim. Dzień dobry. Jak często się pani przytula? O, codziennie. Na przykład z dzieckiem. Codziennie mówię, że kocham mojemu dziecku. Teraz tak jakoś rzadko, z synami się przytulam i czasami z mężem. Chętni są do przytulania? Tak, chętni. Bardzo to lubią. Ja też bardzo lubię. No, czuję miłość, uczucie takiego spokoju, radości, rozprężenia. Także to jest bardzo przyjemne. Polecam wszystkim. Sam jestem, 80 parę lat mam, do nikogo się nie przytulam. A brakuje tego? No oczywiście, jak człowiek jest sam, to brakuje, ale musi sobie radzić. Jest to bardzo ważna rzecz, przytulanie się, bardzo ważne. Pamiętam, jak młodszy byłem. Jednak to jest bardzo ważne. W trakcie przytulania w naszym mózgu uwalnia się oksytocyna. To sprawia, że czujemy się otoczeni dobrobytem i szczęściem. Uwalniają się również endorfiny, jak w trakcie wysiłku fizycznego albo jedzenia czekolady. By przeżyć, potrzebujemy 4 uścisków dziennie. Żeby zachować zdrowie, 8. By się rozwijać, potrzeba nam 12 uścisków dziennie. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest pierwszy pokój. Można sobie wybrać jeden z dwóch pokoi. Jestem dzisiaj twoim przytulaczem i nasze przytulanie jest tylko i wyłącznie platoniczne. Czy jesteś gotowa? Czy masz jakieś pytania? I jeśli nie, no to możemy zaczynać w takiej pozycji, w jakiej chcesz. Jeżeli nie wiesz, w jakiej pozycji chciałabyś zacząć, to wtedy ja przechodzę do propozycji. Nie wiem, w jakiej pozycji chciałabym zacząć. Nie mam pojęcia w ogóle, jak się do tego zabrać. Więc żeby przełamać pierwsze lody, proponuję pozycję na misia. W takiej jednej pozycji jesteśmy tak długo, jak czujemy się komfortowo. To może być kilka sekund, a może być kilka minut, nawet i 10 minut. Czasami w tych bardziej zaawansowanych pozycjach leżymy, mamy zamknięte oczy, nawet myśli mogą nam odpływać, możemy usnąć, to też będzie jak najbardziej w porządku. Przytulanie nigdy dość, nie? Przytulanie, także... Jak tylko uda się. Tak. Pytam, ponieważ w Warszawie niedawno otworzono salon profesjonalnego przytulania. Ojej. Wow. Czy słyszały pani o tym? Słyszałam o tym. No i co? Ja słyszałam, że za granicą coś takiego powstało i to, że pomaga ludziom na przykład, którzy mają jakieś objawy depresji. Nie, może jacyś samotni, niedopieszczeni ludzie będą chcieli tam się zwrócić. A co zrobiłby pan, gdyby przytuliła pana obca osoba? To zależy kto. Zależy kto. No to jaka musiałaby być ta osoba, żeby się pan pozwolił przytulić? Proszę pana, musiałbym zamienić kilka zdań. Jeśli byłaby to osoba życzliwa, nienapastliwa i tak dalej. Zapytałem pana o to, ponieważ niedawno w Warszawie otworzyli salon, w którym można się przytulać za pieniądze. Za pieniądze, a to nie, to ja za pieniądze, to na pewno nie. To na pewno nie. Mogę ci też zaproponować taką bitwę na kciuki, która jest na samym początku. Polega to na tym, łapimy się w ten sposób i staramy się przycisnąć sobie kciuk. Fajna zabawa, tak? Na rozluźnienie, na ten pierwszy kontakt, który jest no, taki jednak z obcą osobą, może być czasami trudny. Jak już skończymy w ten sposób się bawić, proponuję ci na przykład, że przytulę cię teraz na siedząco, w ten sposób. Możesz położyć mi głowę na ramieniu, jeśli tak będzie ci dobrze. Możemy się nawet i pobujać, możemy włączyć radio, posłuchać muzyki. I zawsze pytam, jak się z tym czujesz, no, żebyś też mogła powiedzieć, czy w takim przytuleniu jest ci dobrze. Jesteśmy w salonie profesjonalnego przytulania przytulanie.pl. Jest to pierwszy taki salon w Polsce, ale w związku z tym, że zainteresowanie jest bardzo duże, liczymy, że nie ostatni. My podczas swojej podróży służbowej do Stanów Zjednoczonych natknęłyśmy się na taki biznes. Na początku byłyśmy trochę zszokowane, jak to w ogóle przytulać się za pieniądze, ale później jakby obserwowałyśmy nasze otoczenie i okazało się, że taka potrzeba jest. Co prawda to jest pierwsza firma, więc ludzie muszą się z tym oswoić. No ale chodzą do psychologa. Na przykład na początku było tak, że ktoś, kto chodził do psychologa, był uważany za osobę, która nie miała przyjaciół. No bo przecież możesz porozmawiać z przyjacielem. Niektórzy uważają, że właśnie to przytulanie jest kontrowersyjne, a my zawsze to porównujemy na przykład do masażu relaksacyjnego, gdzie tak naprawdę ktoś dotyka naszego nagiego ciała prawie wszędzie. U nas zasadą jest przytulania jest to, że ktoś musi mieć spodnie do kostek i zakryte ramiona. Jeżeli chciałaby być Pani naszą klientką, na początku poprosilibyśmy o to, żeby dokładnie przeczytać stronę internetową i nasz regulamin. Potem zadzwonilibyśmy, żeby o tym porozmawiać i o odczuciach i o tym, jak sobie to Pani jako nasz klient wyobraża. I dopiero wtedy moglibyśmy się spotkać tutaj. Nasza usługa jest skierowana do wszystkich. Oczywiście chodzi o osoby pełnoletnie. Przede wszystkim zgłaszają się do nas osoby samotne, którym brakuje na co dzień takiej bliskości, ale też są osoby, które pozostają w związkach, ale na przykład partner nie przepada za przytulaniem. Są też osoby, które chcą poćwiczyć przytulanie, poznać techniki i potem wykorzystywać to w życiu prywatnym, przełamywać bariery bliskości z drugim człowiekiem. Jest bardzo wiele motywów i każdy jest dobry, żeby tego spróbować. Oczywiście są też osoby, które traktują to jako eksperyment, nowy sposób spędzania wolnego czasu, tak jak chodzimy do restauracji, powiedzmy, tak możemy sobie spędzić wieczór u profesjonalnego przytulacza. Każdego chcesz przytulać? Jak najbardziej. To znaczy, jeżeli będzie osoba, co do której będę miała wątpliwości, jaki jest jej cel wizyty tutaj, to zawsze mogę powiedzieć, że odmawiam, ponieważ stosujemy tutaj zasadę otwartej komunikacji. I tak samo klient, jak i ja, mamy prawo wyrazić jakiś sprzeciw, czy powiedzieć, że gdzieś czujemy się niekomfortowo i proponujemy zmiany. Ja po prostu czuję, że ręka mi trochę drętwie w tym miejscu, więc ja o tym mówię. Tylko ja sobie się teraz przekręcę tak i nie wiem jak... Możemy się tutaj nadal właśnie trzymać za rękę, ale już w takim trochę zmienionym. To nie jest takie już sztywne. Cały czas można się przekręcać, ze sobą rozmawiać. No i na przykład jeszcze jedną pozycję, którą mogę pokazać, to jest pozycja na łyżeczkę. Myślę, że to jest dosyć znana pozycja. To proponuję przekręcenie się na lewy bok. To jest bardzo przyjemna praca. Możemy siedzieć, rozmawiać, poznawać nowych ludzi, często leżeć, odpoczywać. Czas leci bardzo szybko, a cały czas jest przyjemnie. Na co dzień przytulasz swoich znajomych, przyjaciół? Tak, jestem mężatką, więc bardzo często przytulam męża. W zasadzie nie wyobrażam sobie dnia, żeby się do niego nie przytulać. Tak samo często przytulam się czy z mamą, czy z siostrą, z przyjaciółmi na powitanie. Jakby to jest naturalny element życia. Mąż to ma taką pracę? Kiedy powiedziałam mu o tym pomyśle, był bardzo zdziwiony, ale pozytywnie zareagował. Jakby nie miał żadnego sprzeciwu. Oczywiście myślę, że jak każdy facet wolałby, żebym przytulała kobiety, a nie mężczyzn, ale wie, że to jest tylko i wyłącznie platoniczne i nie ma nic przeciwko. Jak często pani się przytula? Do wnuków bardzo często, jak tylko mam taką możliwość. No i co pani to daje? Radość, przyjemność, satysfakcję ogromną, bo mam dwóch wnuków, jedną wnuczkę, także mam do kogo się przytulać. A czy oni lubią przytulanie? Najstarszy już nie bardzo, bo wyrasta z tego okresu. Ale ta dwójka młodych, bardzo, bardzo. Nawet same rzucają mi się na szyję, kiedy wchodzę. A swoje dzieci zdarza się pani przytulić? No moje dzieci są dorosłe. Syn niechętnie woli do żony. Córka jest za granicą, także tylko jak przyjeżdża. I co wtedy pani po takim długim czasie? Wzruszenie, radość, przyjemność. Same pozytywne emocje. A co pani sądzi o tym, żeby się przytulić do jakiejś obcej osoby? To wie pan co, możliwe, tylko zależy od atmosfery, od sytuacji. No trudno się przytulić do kogoś na ulicy, prawda? Niedawno otwarto w Warszawie taki salon profesjonalnego przytulania. Słyszała pani o tym? Tak, tak, ale się nie zainteresowałam tym, powiem prawdę, bo nie jest to aż tak atrakcyjne dla mnie, żebym tam czy poszła, czy się zainteresowała. Ja nie wiem, czy do tego jest salon potrzebny. Nie wystarczy grupa przyjaciół w domu, gdzieś na koncercie, w jakimś foyer, czy... Mówi pan co, salon? To jest coś sztucznego bardzo, a ja nie lubię sztuczności. Wolę coś naturalnego. Proszę zauważyć, że nawet do naszych bliskich, czy aż tak często się przytulamy do przyjaciół, jeżeli mielibyśmy mówić o czymś więcej niż takim przyjaznym objęciu, które trwa kilka sekund. Za rzadko to robimy i nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo to jest dla nas korzystne i przyjemne. Chyba najważniejsze jest to, żeby się przełamać i spróbować. Wiele osób przychodzi, są bardzo spięte na początku. My staramy się otoczyć je opieką. W naszym salonie jest taka ciepła, przyjazna atmosfera i potem okazuje się, że odnajdują w tym przyjemność i chcą chodzić regularnie. Bardzo często ludzie chcą rozmawiać i pytają o to, czy podczas sesji będzie można rozmawiać. Podczas sesji można milczeć, można mówić. To wszystko jest płynne. To tak jak podczas spotkania z przyjaciółmi. Czasami chcemy się spotkać, żeby pogadać i powiedzieć o swoich problemach, a czasami chcemy, żeby ktoś po prostu obok nas był i potrzymał nas za rękę. I tak samo jest tutaj. Mhm. Czyli co, mogłybyśmy tak sobie siedzieć i się trzymać za rękę, tak jak teraz? Możemy sobie tak siedzieć, trzymać się za rękę. Jeżeli chcesz, mogę cię pogłaskać po ręku, po ramieniu, po jakiejkolwiek części ciała, jeżeli poczujesz, że masz na to ochotę. Równocześnie na przykład możemy wziąć obie swoje książki, poleżeć, podotykać się. Na przykład nasze stopy mogą się być złączone, czy nasze łydki mogą się dotykać, a my możemy w tym czasie czytać książkę. No to mogłabym prosić? Jasne, oczywiście. Jak ja się przytulam? Jak często? No dosyć często. No chyba raz dziennie. I kto ma to szczęście? Kogo no pani oczywiście przytula? Mój mąż. Już od 40 paru lat. A niedawno w Warszawie otworzono taki salon... No, czytam dziś w jakiejś gazecie. Ja wiem, to takie chyba sztuczne. To jest taki substytut jakiś naturalnego przytulania. Naturalnej potrzeby, naturalnych emocji. A nie tak na... Chociaż ja wiem, różne są potrzeby ludzi. Może akurat odnajdą się w takim przytulaniu. No właśnie, co z tymi, którzy nie mają się do kogo przytulić? No to szukają czegoś innego w zamian. Wszystko jest dla ludzi, wszystkiego można i trzeba spróbować, żeby rozpoznać swoje potrzeby. Gusta są różne, znaczy ja bym się tym nie interesowała osobiście. No mnie by to nie odpowiadało, ale jestem w stanie zrozumieć, że komuś to może sprawiać przyjemność. Czy zdarza się pani przytulić do psa? No jak to zdarza się? Ciągle. Boże, nie wiem ile razy. Bez przerwy, jak jest okazja. Bo on jest pieszczoch. Bo ja uważam, że to jest na pewno istota, która mnie bezgranicznie kocha. Mam, że tak powiem, to głębokie przekonanie. Jedno jest pewne, że ten pies mnie uszczęśliwia. To jest miłe. Polecam każdemu pieska. Przytulałaś przed chwilą? Przytulałam, tak. Zaczęliśmy od przytulania w pozycji na misia. To jest bardzo znana pozycja. Później usiedliśmy na łóżku. Na początku troszkę pobawiliśmy się dłońmi, pograliśmy w bitwę na kciuki po to, żeby... No, taki komfort wprowadzić większy tego spotkania, a następnie zaczęliśmy się przytulać. Często zmienialiśmy pozycję, ponieważ osoba, która była przytulana, chciała wypróbować i zobaczyć, jak to jest i w której pozycji jest jej najbardziej komfortowo. Ja już jestem tak naprzytulany, że... Że już nie? Nie, że jeszcze właściwie to bym stąd nie wychodził. Właśnie to jest problem, a jak ja mam to zrobić, żeby tu zostać? Cieszymy się, że nasz temat, który poruszamy, zyskuje tyle uwagi i że zaczyna się o tym rozmawiać. I docierają do nas też sygnały, że nie tylko są chętni, żeby przychodzić tutaj i próbować profesjonalnego przytulania, ale też we własnym zakresie bardziej się skupić na tym. Ostatnio słyszałam od swoich przyjaciół, że oni w sumie nie potrzebują takiej usługi, bo są szczęśliwą parą, ale tak sobie zdali sprawę z tego, jak to jest ważne i teraz może codziennie się przytulają. Jeżeli okaże się, że właśnie powstają takie firmy jak nasze, no to możemy otwierać szampana i świętować, bo to znaczy, że jest na to potrzeba i że Polacy się otworzyli na taką możliwość. No myślę, że jeśli ktoś potrzebuje tego, a nie ma do kogo się przytulić, no to jasne, jak najbardziej. Jeśli otworzyło się takie miejsce, czemu z niego nie skorzystać? Przytulanie jest bardzo przyjemne, no chyba każdy lubi się przytulać. Przy przytulaniu te odległości są takie mniejsze i te więzi są takie jak gdyby lepsze, krótsze, prawda? Jest to bardzo ważna rzecz, przytulanie się, bardzo ważne. Był to reportaż Przytul się Eweliny Karpacz-Oboładze, przygotowany we współpracy z Antonim Rokickim. Już 18.30. Czas na skrót wiadomości w studiu Artur Ewertowski. Zeznania komendanta miejskiego policji w Gdańsku uznaje za niewiarygodne. Tak po dzisiejszym posiedzeniu komisji do spraw Amber Gold mówiła jej przewodnicząca Małgorzata Wasserman z PiSu. Komisja przesłuchiwała byłego komendanta Zbigniewa Pakułę. Coraz więcej jest pytań o ten układ gdański. Mam na myśli ten kontakt policji, prokuratury, sędziów, służb specjalnych z bandytami. To było przełożenie na urzędy skarbowe i wszelkie inne instytucje, które powinny wypełniać swoje obowiązki. Nie daję wiary temu, że pan komendant nigdy nic nie słyszał na temat Marcina P.

uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 227-4, 227-4. Zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty godzina 19, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, a już za chwilę opowiemy o bardzo ważnym dniu w życiu dwóch indyków, dodajmy indyków amerykańskich, i tu powinno się już coś więcej wyjaśnić, to za chwil kilka. Byli dziś Cepelini, no to i Beatlesi się zmieszczą. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Zapraszamy do Trójki. Teraz wszystko się wyjaśni, co z tymi indykami. Zabieramy państwa do Waszyngtonu. Na miejscu jest Marek Wałkuski. Dzień dobry. Dobry wieczór w Polsce. Dzień dobry w Stanach Zjednoczonych. Kłaniam się nisko. Czy indyki już dotarły do Białego Domu? To chyba najważniejsze pytanie. Tak, już są w Białym Domu. Już pokazano je dziennikarzom, a dotarły najpierw z Minnesoty, gdzie zostały wyhodowane, gdzie się urodziły kilka miesięcy temu, a przez ostatnie dni mieszkały w luksusowym hotelu Willard w Waszyngtonie. A nie gdzie w hotelu Trumpa? Nie, niektóre pokoje w tym hotelu kosztują nawet 6 tysięcy dolarów. One, prezydencki apartament, one nie miały aż takich apartamentów, no ale Stowarzyszenie, Krajowa Federacja Indyka Amerykańska, która jest uczestnikiem tej ceremonii, która wkrótce się odbędzie w Białym Domu, na pewno słony rachunek za pobyt tych indyków w hotelu zapłaciła. Uprzedził mnie pan, bo chciałem zapytać, no właśnie, kto pokrył ten rachunek. To dla tych indyków dziś bardzo ważny dzień. Właściwie zdaje się, że za jakieś pół godziny one zostaną uwolnione przez samego prezydenta Donalda Trumpa. Tak, według oficjalnego planu o 19 naszego czasu to może się trochę przesunąć, dlatego że dużo dzieje się w amerykańskiej polityce i w Białym Domu. Ta ceremonia odbędzie się przed Białym Domem, będzie jej współorganizatorem. Poza Białym Domem jest właśnie Krajowa Federacja Indyka, czyli organizacja skupiająca producentów indyków, której zależy na promowaniu obecności indyka przy amerykańskich stołach, niekoniecznie tych uwolnionych przez prezydenta, ale tych, które stracą życie. No właśnie, albo co już z tymi stracimy indykami życie. Będzie się działo? Z tymi uwolnionymi, te, dodajmy. Te dwa uwolnione indyki, one mają swoje imiona, imiona już te co roku są nadawane. Jeden się nazywa Drumstick, drugi się nazywa Wishbone. Po raz pierwszy w historii indyki uwalniane, ułaskawiane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych noszą nazwy od własnych części ciała. Drumstick to jest udko, a Wishbone to jest jedna z kości indyka i kurczaka. One zostaną przetransportowane do Uniwersytetu Virginia Tech, gdzie jest oddział Wydział Weterynarii, gdzie jest także Wydział Rolnictwa. I tam oni będą miały taką małą zagrodę. Tak jak sprzed roku te uwolnione i ułaskawione przez prezydenta Baracka Obamy trafiły właśnie do Virginia Tech, tak te dwa również tam trafią. Ale one były już w przeszłości wysyłane w różne miejsca w Stanach Zjednoczonych. Najczęściej lądowały na Florydzie, gdzie dożywały swoich dni. Dobrze, że pan powiedział, że w Stanach Zjednoczonych, bo myślałem, że też w kosmos te indyki mogą być wysyłane, ale to tradycja z innego państwa. Skąd w ogóle właśnie ta tradycja? Czy to jest właśnie lobby producentów indyków, czy też musimy gdzieś głębiej pogrzebać w historii Stanów Zjednoczonych? Ci, którzy analizowali historię narodowego ułaskawiania indyka, czyli tej prezydenckiej ceremonii, mówią, że jej początki sięgają aż do czasów prezydenta Lincolna, który otrzymał w prezencie indyka, a jego syn Ted wybłagał go, by tego indyka uwolnił. Inni mówią o tym, że to rozpoczęło się w czasach prezydenta Trumana. Mówię o ułaskawianiu indyków, dlatego że w prezencie indyki prezydentom Stanów Zjednoczonych dawało się już właściwie od początku istnienia tego kraju. W każdym razie podobno prezydent Truman ułaskawiał indyki, a niektórzy twierdzą, że miało to związek z taką promowaną wówczas przez Biały Dom akcją bezmięsnych czwartków, bo Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych wypada w czwartek. To było zaraz po II wojnie światowej, kiedy Stany Zjednoczone wysyłały ogromne ilości zboża do Europy, żeby pomóc zrujnowanej wojną Europie. No i wymyślono, że najlepszym sposobem na to, żeby to zboże zachować, było to, żeby zniechęcić Amerykanów do jedzenia indyków i jajek. Po to, żeby... W każdym razie taka idea była, natomiast później także prezydent Kennedy ułaskawił indyka. Natomiast te wcześniejsze ceremonie odbywały się od czasu do czasu. Natomiast taką już tradycję formalną ułaskawiania indyków rozpoczął George Bush Senior w 1989 roku. 14 listopada ułaskawił dwa indyki. No i od tego czasu już co roku w Białym Domu taka ceremonia ułaskawiania... Od tego czasu jakoś już poszło. Tak, od tego czasu jakoś już poszło i każdy z prezydentów przed Świętem Dziękczynienia takie dwa indyki ułaskawia. Dwa, dlatego że jeden jest główny, a drugi to jest taki zastępca, gdyby ten jeden uciekł. Ja, jak państwo słyszą temat rzeka, mam nadzieję, że jeszcze w Trójce wrócimy i jeszcze więcej o indykach opowiemy. Czas teraz na odliczanie, kiedy te indyki zostaną uwolnione. Marek Wałkuski z Waszyngtonu, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Kłaniam się do usłyszenia, a za dwie minuty BWP i Arkadiusz Ekiert. Small and alone. Niecałe 15 minut pozostało do godziny 19. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do naszego programu. Dziś kolejny odcinek, w którym mówimy o pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w promocji swoich towarów czy usług w świecie. Służy temu m.in. program Go to Brand, o którym będziemy mówili. Okazuje się, że niemałego wsparcia na rynkach zagranicznych potrzebuje polska branża, uwaga, biotechnologiczna i farmaceutyczna. Według prognoz sprzedaż na koniec 2017 roku całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad 33 miliardy złotych. To o 5,2% więcej niż w roku 2016. Rośnie też eksport i liczba polskich firm z farmaceutykami czy suplementami diety, które pojawiają się na rynkach zagranicznych. O inwestycjach swojej firmy mówi dyrektor Establo Pharma Michał Kołodziński. Firma Establo Pharma zajmuje się promocją, dystrybucją i wszystkim, co związane z suplementami diety. Od ich wymyślania, kreowania do końcowej sprzedaży. Rozumiem, że sprzedaż też na rynki zagraniczne, czy może przede wszystkim na rynki zagraniczne? Obecnie sprzedaż nasza eksportowa stanowi około 30% obrotu firmy. Ciągle rośnie. Sprzedajemy obecnie do kilku krajów. Jakie to są kraje, może pan powiedzieć? To jest głównie Unia Europejska? Tak, choć zdarzają nam się również sprzedaże do dość egzotycznych krajów, takich jak Bangladesz czy Irak. Iran nie są to jakieś olbrzymie obroty z tymi krajami, ale pomału kartonowe zamówienie jest większe. W jaki sposób można dotrzeć do klienta na przykład w Bangladeszu? Jeśli chodzi o Bangladesz, to jest to kontakt z targów. Po prostu najzwyklej w świecie gdzieś tam w kuluarach rozmawialiśmy o naszych produktach i później po targach ktoś się do nas odezwał. Natomiast pamiętam, że pierwsza nasza sprzedaż eksportowa na Węgry wyniknęła dość przypadkiem, iż klient indywidualny z Węgier chciał kupić od nas produkty, kupił je od nas, a później zaproponował nam ich dystrybucję na terytorium Węgier. W jaki sposób ta pomoc się odbywa? W jaki sposób pan korzysta z tej pomocy? Po tej przygodzie z Węgrami zaczęliśmy szukać możliwości właśnie wsparcia w różnego rodzaju instytucjach. Na pewno tutaj pomogła nam na samym początku instytucja podległa pod Urząd Marszałkowski w Lublinie. Było to Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Dzięki wspólnym misjom gospodarczym z COIE byliśmy w kilku miejscach na świecie, gdzie się mogliśmy spotkać się z potencjalnymi biznespartnerami. Dzięki tym kontaktom również nawiązaliśmy współpracę zagraniczną. Także to był taki początek, a później już kolejne etapy, kolejne i tak coraz dalej w ten eksport zaczęliśmy wchodzić. No właśnie, w tej chwili też są rządowe programy, które wspierają promowanie się za granicą i pomoc w ulepszeniu tego eksportu. Pana firma korzysta z takich programów? Tak, obecnie korzystamy z jednego programu zwanego internacjonalizacją. Jest to wsparcie polegające na takim ogólnym rozwoju firmy, czy pomocy wejściu firmy na rynki zagraniczne. Ten projekt składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap był to wewnętrzny audyt w firmie. Na podstawie dość długich i głębokich analiz wybraliśmy 6 rynków zagranicznych. I teraz w drugim etapie realizujemy ten model biznesowy wejścia na te rynki. Mówił pan o sposobach na promocję, na pozyskanie tych klientów. Czy to są przede wszystkim targi, czy to są jeszcze jakieś inne miejsca, jeszcze jakieś inne ścieżki, w którymi można dotrzeć do klienta? To jeśli chodzi o ten program, to na pewno bardzo znacząco tutaj pomocą dla nas jest możliwość skorzystania z firm konsultingowych, które pomagają firmom znaleźć biznes partnerów za granicą. Na podstawie analiz rynkowych, badań rynkowych wyszukują potencjalnych biznes partnerów i doprowadzają do bezpośredniego kontaktu. To jest naprawdę bardzo duża pomoc, bo te firmy mają swoje kontakty, mają ludzi w tych docelowych krajach. Jakiego rzędu taka firma może uzyskać pomoc? Nam udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości prawie 500 000 złotych. Łącznie cały projekt jest warty ponad 700 tysięcy, z czego Unia Europejska dofinansowuje nam prawie 500 tysięcy złotych. Także jest to naprawdę dla małej firmy olbrzymia pomoc i mam nadzieję, że to taki będzie duży krok w przyszłości i w rozwój eksportu. To jeszcze tylko na koniec zapytam o początki. Co powinna firma, która chce wejść na rynki zagraniczne, chce eksportować swoje produkty, na przykład farmaceutyki czy suplementy diety, co powinna zrobić na samym początku? Od czego zacząć? Jaki jest ten pierwszy krok? Zbadać rynki dookoła, czy takie produkty, jakie ta dana firma oferuje, sprzedają się za granicą, czy ewentualnie mogą się sprzedawać. Jeśli uznają po bardzo pobieżnych badaniach rynku, że tak, nawet zrobionych własnym sumptem, warto wtedy się rozejrzeć dookoła, a tych instytucji wsparcia jest naprawdę teraz sporo i poszukać nowych możliwości. Z dyrektorem Establo, firmy Establo Pharma, Michałem Kołodzińskim, rozmawiał Łukasz Karusta, a ja w studiu Trójki witam menadżera programu rozwoju biotechnologii w Polsce, pana Michała Łyżwińskiego z Polskiego Funduszu Rozwoju. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Witam słuchaczy Radia Trójki. Panie Michale, choć polskie branże biotechnologiczna i farmaceutyczna rozwijają się dynamicznie, to wciąż nie można powiedzieć, że są wystarczająco dobrze rozpoznawalne na rynkach globalnych. Tak, zgadzam się z panem, chociaż mamy kilka przykładów najlepszych praktyk i firm, którym udało się osiągnąć sukces w skali globalnej. Tutaj najlepszym przykładem może być firma Selvita, która zaczęła od startupu, a stała się globalnie rozpoznawalną marką. Ma w tej chwili swoje biura w Bostonie, w Stanach Zjednoczonych, czyli właściwie rynku, który skupia największych graczy w branży biotechnologicznej i tam też powstało najwięcej leków innowacyjnych. My w Polsce nadal dążymy do tego, żeby powstał w Polsce chociaż pierwszy lek innowacyjny. Na razie się nie udaje. No, na razie się niestety nie udaje, ale po to powstał właśnie program flagowy w ramach strategii odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 według planu wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Po to, żebyśmy właśnie stworzyli taki przyjazny ekosystem tutaj w Polsce dla firm, nie tylko dla startupów, małych, średnich przedsiębiorstw, ale także dla już uznanych marek, polskich firm biotechnologicznych, po to, żeby po prostu można było dojść do tego poziomu wyprodukowania pierwszego leku innowacyjnego, a także żeby polskie firmy biotechnologiczne były rozpoznawalne właśnie na całym świecie. Dlatego też w Polskim Funduszu Rozwoju stworzyliśmy szereg instrumentów, które mają za zadanie pomagać takim przedsiębiorstwom, także startupom. No właśnie, jakie to są instrumenty? No, przede wszystkim należy tutaj wspomnieć, ja bym chciał się jeszcze odnieść do nagrania, które tutaj na antenie. Do wypowiedzi pana Michała Kołodzińskiego. Dokładnie, gdyż pan wspomniał o programach internacjonalizacji, to są oczywiście programy finansowane z Unii Europejskiej. Tutaj akurat mówiliśmy o programie albo 1-2 internacjonalizacja MŚP w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia, albo też o działaniu 3-3-2. Też internacjonalizacja MŚP wdrażanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i tu już dedykowane dla województwa mazowieckiego. Poziom dofinansowania dla województwa mazowieckiego niestety był tutaj nieco niższy, wynosił 50% kosztów kwalifikowanych. Dla Polski Wschodniej jest to 80% kosztów, dlatego też można było pozyskać właśnie około pół miliona złotych właśnie na sprawdzenie, testowanie modelu biznesowego. Natomiast w Polskim Funduszu Rozwoju w grupie kapitałowej znajduje się również Polska Agencja Inwestycji i Handlu i tutaj, że tak powiem, w ramach grupy kapitałowej wypracowaliśmy szereg instrumentów w ramach branżowych sektorów finansowania, pomocy w organizacji, także w konsultingu, w doradztwie, wejścia na rynki zagraniczne. Są to tak naprawdę dedykowane programy do wejścia na konkretne rynki typu na przykład Go to China, Go to India, Go to Iran i Go to Africa. Może niekoniecznie dedykowane do branży biotechnologicznej, natomiast oczywiście też jeżeli bardziej pewnie farmaceutycznej, czyli dla producentów leków, jeżeli uznają, że ten rynek jest ich rynkiem docelowym i chcą tam zacząć działalność swoją operacyjną i biznesową, no to wówczas rzeczywiście są to instrumenty, które pomogą im w dotarciu do potencjalnych klientów, w zorganizowaniu misji gospodarczych, w targów, konferencji, seminariów, czyli tak naprawdę nawiązania relacji biznesowych. Takich targów na przykład w następnym 2018 roku będzie sporo. Tak, będzie sporo. Są to targi typowo poświęcone biotechnologii i są one też współorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Ja również tutaj w ramach instrumentów projektowych wdrażanych w ramach tego programu flagowego rozwoju biotechnologii w Polsce będę chciał też zorganizować takie targi w Bostonie, w Stanach Zjednoczonych, w czerwcu w 2018, no i zebrać tam tak naprawdę, zwiększyć rozpoznawalność polskiej branży biotechnologicznej poprzez zebranie środowiska polonijnego, naukowców, zaproszenia środowiska akademickiego oraz biznesu ze Stanów Zjednoczonych, bo to jest rynek, na którym, z którego powinniśmy czerpać wzorce i się uczyć. Oczywiście tutaj barierą pewną są finanse, no ale to jest, że tak powiem, inna kwestia, no ale tutaj również mamy jeden z instrumentów, który niejako będzie próbował stworzyć programy dedykowane do finansowania właśnie rozwoju branży biotechnologicznej na każdym etapie rozwoju firmy, czyli począwszy od funduszy zalążkowych poprzez startupy, poprzez ELISE, czyli wczesny rozwój, aż po fazę dojrzałości, no i ekspansji międzynarodowej, bo tak naprawdę nie ukrywajmy, wejście na rynki zagraniczne to już jest jakiś tam etap w rozwoju polskiej firmy. Tutaj w Polskim Funduszu Rozwoju staramy się koncentrować i stworzyć ten ekosystem przyjazny dla rozwoju polskich firm biotechnologicznych, wpisując się tak naprawdę w ustawę o rozwoju innowacyjności, która została ostatnio, druga zresztą ustawa już, która została uchwalona przez Radę Ministrów. Mamy do 2020 roku zwiększyć nakłady na PKB do 1,7% na badania i rozwój i w perspektywie 8 lat ma powstać 1500 startupów. Więc ja też mam nadzieję, że tutaj przyłożę swoją cegiełkę i z tych 1500 startupów firm biotechnologicznych powstanie kilka bądź kilkanaście. No a wszystkich zainteresowanych odsyłamy oczywiście na strony www.trade.gov.pl, www.trade.gov.pl. Moim i Państwa gościem był pan Michał Łyżwiński z Polskiego Funduszu Rozwoju. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Autopromocja. Cicha noc. Film nagrodzony Złotymi Lwami na 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wchodzi do kin w piątek, ale my porozmawiamy o nim już dziś. Moimi gośćmi będą reżyser Piotr Domalewski oraz aktorzy Agnieszka Suchora, Dawid Ogrodnik i Tomasz Ziętek. Zapraszam do Klubu Trójki tuż po 21. Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za słuchawki bezprzewodowe Sony 1000X z technologią redukcji hałasu zapłacisz 999 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt, precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Pomóż odetchnąć Polsce od smogu. TGNiG zaprasza do udziału w społecznej kampanii edukacyjnej Rodzice i dzieci powietrze bez śmieci. Zapraszamy szkoły podstawowe i gminy do rejestracji na stronie www.powietrzebezsmieci.pl. Do zdobycia są nowoczesne wyposażenia pracowni przyrodniczych i wyjątkowe naukowe stacje zabaw TGNiG. Pomóżmy Polsce odetchnąć od smogu. Rodzice i dzieci. Powietrze bez śmieci. Więcej na powietrzebezsmieci.pl. Jeśli wasze dzieci lubią Artuditu, Czubakę, Jedi i miecze świetlne, to pora na nową kolekcję Sticky Star Wars. Wystarczy zrobić zakupy w Lidlu za minimum 50 zł, żeby dostać figurkę Stickies. A jeśli w zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, dostaniesz dodatkową figurkę Stickies Star Wars gratis. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Odkryj moc owoców i warzyw. Gwiezdne Wojny. Ostatni Jedi. W kinach od 14 grudnia. Cicha noc. Zwycięzca festiwalu filmowego w